من دلانی خوش شویست. سبستیان که تک برو خانوکه درویشت لرگا توشی جنگ بو. لوش خوی چو بو. لناو بفر دست بجه سبستیان دی ناسیت و دزانه او جن دای چیتیو دل خوش دبید. باو چاو پیکوتنا چاوروان نکراوا با همو توانای خوی هولی دا یارمتی بداتو هولی دا گرمی بکاتوا. بلام سرکوتو نبو او کاتا ناچار بو بیل بنیرید بولای با پیری. بو اوی بیتو فریایان بکوید هر دوچیان کاریان کرد با یکوا ایزابیلیان برد بوناو خانوکا. ناتوانین بگینه و اویتا بسر امبرزایی سر نکوین. نگران ما بابا پیرا بیل یارمتی منده ده دی بیل. تکبیره چی چاکه سباستیان؟ بله هر موشه ویتوانین بسر دیواری سر سنوره که آدیو بم. زور چاکه سباستیان با حول بدین. سباستیان تو زور زیرک بوی شارزایی چی چاکت پیا کردوا. سباست دی بیل. دی برو چی دی برو سره؟ بیل خود تون بگره هی افرین توانید با پیره توانی بگاتاوی که گیشتی اوی گوریسه کسی جارم تون ببستا زور تاکا با پیره دبی دکم سلامت بی؟ او سلامتا نیگران ما با کوری خوم من خومی عربتی دادم بگو من با پیره هم بم بوده امن ناوم کارلوسا ایره کوخه که سیزاله؟ بله ایره هوا ایما لطیپی کارلوس کرده که این آیا ایزابیل لیره یا؟ ایزابیل ما بست دای که سباستیان ها؟ بله خانمی برز ایما هوری دای چی سباستیان نو پیکه و کرده که این اره دای چی سباستیان لچوه یا؟ ببوره او نه تو ته ایرا برس کارلوس ایزابل نو بفرجیر بوا باور ناکم و ته گشتم تا استالگل ایویا یما پاش او هاتی نیرا ای خوای جان من ظلنیام لنیو بفربارین داری گالیوم بوا بهرمتیتان ها جو چی دکلیرا آنجلینا نابی ام قصیف کی چون کله بر بفربارین هیچ ما پینا کریو کارکان ما راگر او انا چینه لیرا اوانا هاوری ایزابیلن هاتون تابزا ما بست داچی سباستیان ها بله کچی پولیس اما هاوری داچی سباستیانین ببوره گورم ایزابیل لبر بفربارین رگیلیون بوا با پیرم لچویا چو با دوی سباستیان بگره تابی دوزیتاوا چی؟ چیرگو دانجلنا دی بوم باز که با پیر لچویا ای کشوریا خوم نازم هیچ تیگ بلیم ایزابل خود را گره و ره برمده موسیقی با پیرا تو سلامتی؟ نگران مبا من سلامتم سباستیان با پیرا سر کوتین سباستیان تو کورشی زور زیده چی؟ آنجلینا تو را و سنابی لگل من بیایی راز دکه آنجلینا تو هیست به نکره ایمه بده ایزابیل داده گرهیم نگه هر لما لو ببیخمی دانیشم کواتا ده ببالینیم پیو دیل خوتو هیست نکهی باشا کواتا من سیب کم سیزال شهر زایی بز ببستی نو امچی آیانه ها نبه نگرانی بین گرفتا که ایزابیلا با حد نوی تنها دور رگه ها یچان ار روگه ها دو میشان لرگی گردکه کده بی بسری حل گرهیم امنو جو دبینه تیمیکو دسینه ری روکه ایستا تیگیشتی چیم گوت هی پولیس برو تو هاو ریکان للای دولکه بگرن جانی خوتن مخنه مترسی اگر هر نتان دو زیوارنو کوخکا زور چاکا دبی وریا بین دی بابروین ای خوایا خوزگه امرو با پیره لگل من داده بو چی روی داو بین؟ و دیارش تیغ روی داو است سباستیان گولی سکه لملی سکه کب کوا زور چاکا؟ زور سیران قد سیزل نیه من کشو هوا سخته بیتا داریه سباستیان سگه حرکه هاتونه توا وانیا؟ بیل سگه که درم دنیا دلنیاشم با فیدل لکوخکه نزیک سر سنورا جه بگرن جویم لدنجی سگه محالا نه بابا وره ندکه سگ او بیلا او بیلا بیکمان سباستیانشی لگلا هی راوسا جو چاورم کا هی راوستن ده راوستن راوستن جیو من دلنیام اما ورینی بیلا جیو بابیرم راستی دگود کس سباستیان دگره تو لامان بیل سباستیان سباستیان بیل بیل بیل سباستیان بیل سباستیان بیل بیل بیل او توی بیل دوباره گره ایوا بیل ای سباستان لچوه ای خواه جان سگه هرکا بیل بوشوه سباستیان آنجلینا دکمو با پیرم لوین ایزابل او نمردوه بلام تنها لحوش خوی سوه بوده او تو اما او جنبو کل سرچیا که بزر بو بیلو سباستیان لجیر بفر دوزیان او لمردن رزگاریان کرد بیل مبس سکه هرکه یا دبان سکه لابد زنابی فرمانده سگه هرکه لچوه یا اما چی بو؟ چی لی هات؟ جو دبی ازابیل بری نکوخه که و چک چک گرمی که اینوا راوستن سگه هرکه لچوه یا زاره باکرار گرنگه کان من تواب کهین آیا ارشی سرشانی تونی یارمتی خلچی لی قوما بدهی؟ بلن پیشوی بگینه کوخه که دبی به تونیل نخوشه که دبروین اگر ده ترسی لگل من میه آخر باو بوران اولوانه بفرکش هرز بینه و باش شبسینه و کوخه خی خوم بلن ازابل نتوانی خوی را گری تپینی بفرم نیش نیگران دکا سیزال لوانه هر سینانی بفرکم ما کشه اگر نروی نو تاور ری که این ازابیل دمری سباستیان تیا با پیرا پیچونه بتونه لنا خوشه که دام روی بیل تو پیچونه دی برو بزن رگه که خوشه توانیم بیوی دا بروی زور چاک با بروی جواب دامون پیره میرد باور ناکم لیره با سلامتی در بچین اگر او رمان برز بیدر دستی پیره میرد عقلت بکار بینا زور لسر مر رو با بروی درنگا راوستا باش اگر شتک روی دا کاتی امال دوائی سکه که دروین باش با تو پیش امان روی تا دل نیابین بزانین هز رو دادایان نا زور باشا امان اصاده چم دمیو یک شتان پی بلیم ام ریگه که تکشو هوا خوشو اصایی زور سخت و نخوشا علی دبی ایسا چون بیه ایم باش دزانین اگر خیرانه که نوا ازابیل دمری دی بابروین زور باشا بابروین ایو یکم زار برون جیو سباستیان امن انجلینه لگل خوم دبی ایلم کورکل راقا توست چی جوله چی بیده سلاتی سباستیان ایو برو نمنا گم لیگه بی دی تو برو خیره که درنگ کوری خوم زو زور تاکه با پیرا وریابن یک هنگاو به هر بهاویشن اوه مردن نزیگ ده بیتوا بله گوره تو سلامتی؟ بله هر لبر اما گوتم وری ای خود با دایی باب روین نگران مبا بیر چوب زنی رگی که باشه اخراپا سباستیان، وریابا، دزانم لبر سرما پیه کاند ازاری ها زور زوره او، پوچی، ام دوزه زور خوله، وانیه؟ چی و باشتر لجور او بی اگر بکیوی تا خواره دمری دا تا پینی بفر گورم پیویست خود با دیوار بردین یکی تنیشت بگری بیدنگ با نامی تو فرمان نصر بکی زور داویلی بردن دکم آیا تو بینید؟ جنابی فرمانده ما و یک پیشتا بیره دادم چاله بفرکه زول قلطر بوله استا زور چاک سیزال و دیاره او نازانی امون فرمانده پاسوانانی سنورم دایل دو شوین پیمن ورن دای خیرابن ترسان دومد کم بوله جیو آگا دار با پیت حال نخلیس چه باله جیو داکم زور قرز نیا نخیر چون که راهنانه چی زورم کردو بو امکارانه زور سپاس وریابن بفرکه لیره زور زوره خواه جان گورم تو سلامتی باله سلامتم بفر لوین داری زور زور کم تره دوی پیشر پیم بله لوی هیا و ابزانم با پیرش وکو من زوانی زانیاری بدم بفرمانده چی وک تو گورم گیشی نره رو بفرینکا اره چی اومان دو نبوی؟ نخیر سباستیان سرکوتین زور چاکا او گیشین ها گیشتین پیویز نکنی گرم بین او گیشتین ها دیوه پلا مارم بدا نا تقلی نکی باشه بو آخر بیاد بلد چی دیمه اینه پیش لبر چی هره سوده کپینی بفر خوتان به دیواره که بگرن نما ابو بمرین اگر بیل پیمانی نوت بای حتا خواری غلور دا بوی نوو دمریدین محالا سگت رندو هارکه لمردنی رزگاری کردین بیل بیل تو لچوی بیل با پیرا دبی بیل نمرد بی با ها پیرا دلید دتوار نیست هبین باشه دی بابری او سیتا بون اروی زور باشه دی با بشوا پیویز ناکه همو زاره فرمان من بسر دبخی یه بسر بازی تو نین مو سیزان آخرم نوها راحتو ما با پیرا و دیاره ایزابل زور نخوشه پیوست دکتورک پیدا کن بریا استا دکتور لیو لیره بوایا امن دتم دهینم زور زحمتا بتوانین بیهینین اگر با او بورانو زنیان راوسا دتوانم بچین بیهینم بیل دتوانی بچی ادیوانی بیل دی سندلی دتوانم اگر توانی شی بچی تنا گندکا اوه نتوانی تایم گینی که ایم پیوستی من بایرمتی هیا با کاغذ یک منو سیم ببین روانی بکن نه بیل نتوانی آوات هم گینه امن دل نیام بیل دتوانی همو کاریش باشن زم بده دل نیام بیل تو دتوانی هم کارب که؟ راوستا سباستیان دای پیم بله چون سک دتوانی نام بداته دست دکتور باشه دزانی مالی دکتور کل چویا دیتان او پی نزانی ها بله پیوز نکات بسیت مالی دکتر لیو. نهی دکتر لیو لسر کاغذ کابل نسنو هر کسی بیخوان تو آوا یکسر دیبات لای او. نه نخیر هیچ کس نویری لمس کن زیک بی تو. باشند چه مزن نمی پیا. کوته بنا مکب خینه ناو ام قماشو باشند لملی بیلی بکن. پیدان تونا. اما سرنزی همو راده کشی کاتی دبینن صجیق امل پیتی لملا. پیدان تونا. اما شتی چی زور باشه. اما بیروکه چی باشه؟ بلام جنابی فرمانده خیره که نامکه بنوسه چی؟ اما نامکه بنوسم؟ اگر خلشگونده که ناو روچی نامکه بخوین نو یارمتی بانده دن بطای بطی علی خاندروی پشکنر دهی خیره بنوسه ارچی تو یارمتی دانی خلچی دهی خیره که تیگه ایشتم چی دی هاوارمکه؟ دهی خیره که بنوسه باشه اوه دهی نوسم دهی جان خود را گره او بیل ده چه دکتر لیو دینه بیل هیوا دارم سرکو تو بی خواد لگل بیل هیوا دارم سرکو تو بی